ये सुनकर वामिका की आंखों में तो हल्का सा पानी आ गया। वहीं वेदांत ने अपनी आंखें कस कर बंद की और बोला, माँ शुभ शुभ बोलो, क्या बोल रही हो? वंशिका बोली, क्या गलत बोल रही हूँ? अगर मेरी बात का मान ही नहीं रखना तो मैं जीकर क्या करूंगी? सोचा था कि इस घर में सब मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन अब पता चला ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता। इतना कहकर वंशिका ने वामिका को देखा। वामिका ने अपनी नजरें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बड़ी माँ उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वेदांत बोला, माँ मुझे बताओ तो, किसने आपकी इंसल्ट की? किसने आपकी बात नहीं मानी? वंशिका ने वामिका की तरफ उंगली उठा दी। वामिका का दिल एकदम जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वेदांत बोला, माँ वामिका ने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? वंशिका बोली, क्यों, कल रात मैंने इसे कहा नहीं कि मेरे बेटे से शादी कर ले, लेकिन बिना जवाब दिए चली गई। ये सुनकर वेदांत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं वरदान, वो भी आंखें फाड़े अपनी बीवी को ही देख रहा था। वेदांत बोला, माँ भला ये क्या बात हुई? वंशिका बोली, बात कैसे नहीं हुई, कल मैंने इससे एक सवाल पूछा था, ये मुझे जवाब दे सकती थी, लेकिन ये चुपचाप चली गई। इससे इतना नहीं हुआ कि कम से कम अपने दिल की बात अपनी बड़ी माँ को तो बता दे। वेदांत ने वामिका की तरफ देखा तो वामिका की नजरें झुक गई। उसका दिमाग तो जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वेदांत बोला, उसने मुझे जवाब दे दिया, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मिल गया आपको जवाब, अब उठिए डॉक्टर के पास चलिए। वंशिका अपना हाथ छटकते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास। अगर ये तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मुझे रीजन बताए, मुझे बताए कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुझ जैसे लड़के को रिजेक्ट कर रही है। देख खुद को, कितना स्मार्ट है तू, बिल्कुल अपने पापा पर गया है, इतना समझदार है, कितनी जल्दी तूने सारा बिजनेस संभाल लिया। आखिर तुझ में कौन सी कमी है जो वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती? वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए। वहीं वामिका, उसकी आंखों में अब भी पानी था। वेदांत ने वामिका को देखा और बोला, तुम बाहर जाओ। वामिका ने वंशिका को देखा तो वंशिका ने मुंह फेर लिया। वेदांत ने एक बार फिर कहा, प्लीज वामिका, मैं माँ को समझा लूंगा, तुम प्लीज बाहर जाओ। वामिका चुपचाप बाहर चली गई, लेकिन वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। शायद उसके अंदर भी जिज्ञासा थी ये सुनने की कि वेदांत अपनी माँ को कैसे समझाता है। वेदांत ने फिर वंशिका को देखकर कहा, माँ कैसी बहकी बहकी बातें करती हो, पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों मेरी प्रॉब्लम बढ़ा रही हो? वो नहीं करना चाहती मुझसे शादी, उसे फोर्स तो नहीं कर सकते, कैसी बातें करती हो आप? वंशिका बोली, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो जिंदगी भर शादी ही नहीं करेगी, कभी ना कभी तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल उसका दिल भी शादी के लिए बेचैन होगा, तब वो क्या करेगी? देख वो अच्छी लड़की है और मुझे तेरे लिए पसंद है, तुझे उसे पटा लेना चाहिए। वेदांत ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और बोला, माँ ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले उठो डॉक्टर के पास चलते हैं। वंशिका बोली, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, जब तक तू वामिका से शादी नहीं करेगा मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी और ना ही डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना अपना इलाज कराऊंगी और ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ये सुनकर वेदांत ने हैरानी से वरदान की तरफ देखा तो वरदान तो पहले ही अपना सिर दीवार पर पटक रहा था, लेकिन उसने अपना एक हाथ माथे पर लगाया हुआ था ताकि चोट ना लगे। वेदांत बोला, पापा ये आपने रात ही रात में माँ को कौन सी घुट्टी पिला दी जो माँ ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मुझे तेरी माँ के भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है तेरी माँ के दिमाग की अपनी ही उपज है। फिर उसने वंशिका को देखकर कहा, क्यों उस बच्ची को परेशान करने पर तुली हुई हो, कैसी अजीब सी रट लगा रखी है, चलो उठो डॉक्टर के पास चलते हैं। इतना कहकर वेदांत ने वंशिका का हाथ पकड़ा तो वंशिका ने हाथ झटकते हुए कहा, तुम बाप बेटे को लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे वामिका से अच्छी लड़की अपने वेदांत के लिए नहीं मिलेगी, बस मैंने सोच लिया तो सोच लिया, या तो वामिका मुझे रीजन बताए कि वो मेरे मगरमच्छ से बेटे को रिजेक्ट क्यों कर रही है, या फिर मैं ऐसे ही अनशन कर दूंगी। इतना कहकर वंशिका ने बाप बेटे से अपना मुंह फेर लिया। इस बार वेदांत दीवार के पास गया और अपना सिर पटकने लगा। वरदान बोला, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी माँ पहले से ही इतनी जिद्दी है। वेदांत ने इस बार अपनी माँ की तरफ हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज, आप क्या चाहती हो कि वो इस घर से चली जाए? वंशिका बोली, चाकर तो दिखाए, उसकी टांगे दौड़ दूंगी, मैंने सिर्फ उसे बेटी बोला नहीं, उसे बेटी माना भी है, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ, तो क्या गलत कर रही हूँ? चलो मान लेते हैं तेरी उसे शादी नहीं होगी, तो क्या हम उसकी शादी कहीं और नहीं करेंगे? अरे कहीं और करने से अच्छा है कि उसकी शादी मैं तुझसे कर दूं। कितनी तो प्यारी है, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। जाकर बोल दो वामिका से, या तो वो मुझे आकर तुम्हें रिजेक्ट करने का रीजन बताए, या फिर तुमसे शादी कर ले। दोनों बाप बेटे निकलो मेरे कमरे से। वेदांत और वरदान दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों बाहर आने लगे। वामिका जो कि दरवाजे के पास खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी, उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। वेदांत और वरदान भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। दोनों के चेहरे पर उदासी थी, दोनों ही खाना नहीं खा रहे थे। वामिका बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप परिमा के पास रहिए। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। उसके जाते वेदांत ने वरदान से कहा, वो क्या गया माँ को? वरदान बोला, मुझे क्या पता, कल रात से एक ही रट लगाए हुए है। वेदांत बोला, पापा मेरा आज ऑफिस जाना जरूरी है, मुझे वामिका के दिए हुए डिजाइन इंडिया के बेस्ट डिजाइनर को भेजने हैं। आप समझ रहे ना, आप माँ को संभाल लोगे? वरदान बोला, हाँ संभाल लूंगा। वेदांत ने अपना बैग उठाया और चला गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा वामिका गाड़ी में बैठ रही है, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ है। वेदांत भी जल्दी से आगे आया और वामिका के साथ गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को देखकर बोला, ड्राइवर चलो। वामिका विंडो की दूसरी तरफ देख रही थी और वेदांत दूसरी तरफ। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। वैसे तो उन दोनों के बीच में ज्यादा बातें होती नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें हो जाती थी। लेकिन आज तो जैसे खामोशी उनके बीच पसर गई थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी रजावत इंडस्ट्रीज के बाहर रोकी। वामिका जैसे ही उतरने को हुई, वेदांत बोला, वामिका मेरी बात सुनो। वामिका वापस से गाड़ी में बैठ गई। वेदांत ने ड्राइवर से कहा, तुम बाहर जाओ। ड्राइवर उतरकर बाहर चला गया। वेदांत बोला, माँ को मैं समझा लूंगा, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने डिजाइन पर ध्यान दो, अपने करियर पर फोकस करो, माँ है ना इसलिए ऐसी बातें करती है। वामिका कुछ नहीं बोली, ना ही उसने वेदांत की तरफ देखा। हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी से उतरकर चली गई। उसके जाते ही वेदांत ने अपना सिर दो बार सीट पर मारा और बोला, माँ क्यों मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ वंशिका बेड पर बैठी हुई थी और उसके सामने पराठे रखे हुए थे और वो चाव से दही के साथ पराठे खा रही थी। वरदान हाथ बांधे उसे देख रहा था। वो बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही नाटक कर दिया? वंशिका पराठे खाते हुए बोली, देखो आपके बेटे से कुछ होगा नहीं, ऐसे तो वो बुढ़ापे में जाकर उससे शादी करेगा, लेकिन मेरे आइडिया से वो जल्दी शादी कर लेगा। वरदान बोला, और शादी के बाद भी उनके बीच ऐसे दूरी रही तो? वंशिका ने वरदान को देखा और बोली, वामिका सच में अच्छी लड़की है, अगर वो हमारे वेदांत के साथ एक ही कमरे में रहेगी तो क्या उसे वेदांत से प्यार नहीं होगा? आप भी ना कुछ नहीं समझते, थोड़ा टीवी सीरियल देख लिया करो। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इतना कहकर उसने प्लेट वेदांत की तरफ बढ़ाई और बोली, एक और पराठा ला कर दीजिए, सुबह से कुछ नहीं खाया, एसिडिटी हो गई। वरदान बोला, और एसिडिटी में तुम इतना खा रही हो? वंशिका बोली, ला कर दे दीजिए ना एक पराठा। वरदान ने प्लेट ली और बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद एक और पराठा लेकर आया। उसने वंशिका के सामने प्लेट रखते हुए बोला, और अगर ये बात वेदांत और वामिका को पता चल जाए तो? वंशिका ने गुस्से में वरदान को देखा और बोली, ये बात मेरे और आपके बीच में है, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं आपका सिर फोड़ दूंगी, सच कहती हूँ। अगर मेरे बच्चे की लव स्टोरी के बीच में आप आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी बेटी की शादी वामिका से ही होगी, आपको क्या पता बेचारा कब से वामिका से वन साइड लव करता है, आप नहीं समझोगे, शॉर्टकट है शॉर्टकट। ऐसे ही उन दोनों की शादी हो सकती है, वरना वेदांत के भरोसे रहे तो वो आने वाले 20 साल में उससे शादी करेगा, समझे? वरदान बोला, समझ गया, लेकिन फिर भी मुझे ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वंशिका पराठा खाते हुए बोली, कुछ ज्यादा नहीं है, मैं टीवी में देखकर सब एक्टिंग करना सीख गई हूँ, 2 दिन और ऐसी पड़ी रहूंगी ना तो वामिका शादी के लिए मान जाएगी, और एक बार उसकी शादी वेदांत से हो गई तो दोनों करीब आ ही जाएंगे। मैं जानती हूँ कार्तिक के जाने के बाद वो लड़की बहुत अकेली हो गई है, अब उसके अकेलेपन को हमारा वेदांत ही तो दूर कर सकता है। इतना कहकर उसने जल्दी से पराठा खा लिया। वरदान ने प्लेट उठाई और बोला, मैं इन्हें रखकर आता हूँ। वंशिका ने हामे गर्दन हिला दी और वरदान प्लेट लेकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ अभिमान के हाथ में जूस का गिलास था और आराध्या बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। आराध्या मुंह बनाकर बोली, जैसे से लेकर आयो वैसे ही रखकर आ जाओ, या फिर खुद पी लो, मैं नहीं पीने वाली, अभिमान ने बच्चे सा मुंह बनाकर बड़े प्यार से कहा। थोड़ा सा तो पी लो, थोड़ा सा ही तो है, पी लो ना। आराध्या गुस्से में बोली, ये थोड़ा है? सुबह आपने मुझे पनीर खिलाया, उसके बाद आपने मुझे फल खिलाया, उसके बाद एक पराठा भी खिला दिया, अभी 11 ही बजे हैं और इस जूस को लेकर आ गए। अरे मैं नहीं पी पाऊंगी, मुझे नहीं पीना। इतना कहकर आराध्या ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिमान थोड़ा सा आराध्या के करीब गया और बहुत प्यार से बोला, देखो डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखना जरूरी है, अगर तुम ठीक से खाओगी नहीं तो बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, समझ रही हो ना? प्लीज देखो, अच्छा एक काम करो, ये पूरा गिलास है ना, इसे आधा पी लो। आराध्या गुस्से में बोली, ये गिलास इतना बड़ा है, ये देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है मेंजन का सबसे बड़ा गिलास लेकर यहाँ आ गए। कहीं आपका पुश्तैनी गिलास तो नहीं, जब राजा महाराजा इस गिलास में पीते थे। अभिमान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, ये उसके लिए रोज का टास्क था। जाने से पहले वो आराध्या को जूस पिलाकर जाता था, लेकिन आज तो आराध्या जैसे जूस पीने के मूड में ही नहीं थी। अभिमान ने एक बार फिर ट्राई करते हुए कहा, इतना बड़ा गिलास कहाँ है, छोटा ही तो है। अच्छा तुम आधे से थोड़ा कम पी लेना, चलो फटाफट मुंह खोलो। इतना कहकर उसने आराध्या के होठों पर गिलास लगा दिया और बहुत प्यार से उसे जूस पिलाने लगा। अभिमान ने जबरदस्ती आराध्या को पूरा जूस पिला दिया। आराध्या ने जूस पी तो लिया, लेकिन वो गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने जबरदस्ती दांत दिखाए और एक कदम पीछे हटकर बोला, मैं ये पुश्तैनी गिलास रख कर आता हूँ। आराध्या कुछ नहीं बोली, बस गुस्से में अभिमान को देखे जा रही थी। अभिमान चुपचाप दबे पांव उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुद से बोली, कभी सोचा भी नहीं था क्या वंशिका का प्लान सक्सेसफुल होगा।